trochę, reggae jeszcze tak nie schodzi, a to ska jeszcze, tego nikt nie kuma. Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd EMI Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. Dziękuję, do widzenia. To tyle. Unsere Firma Bauchpanzer ist in der Herausgabe Ihres Albums nicht interessiert. Besten Dank und auf Wiederhören. Wersja polska na zlecenie Telewizji Polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czereśniak. Czytał Stanisław Cheropolitański. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Skoro od 3 godzin mamy już czwartek, to najwyższa pora zaprosić Państwa na dzisiejsze wydanie audycji Między Dniem a Dniem, a zapraszają Jacek Frencel, który całość audycji przygotował, oraz mówiący do Państwa Tomasz Miara. Dzień dobry. Ten czwartek, 18 listopada, to 322 dzień roku. Słońce jest w znaku Skorpiona, wstanie o 7.01, a zajdzie o 15.40, czyli czwartek trwać będzie 8 godzin i 39 minut. Czyli mamy 8 godzin i 39 minut, żeby złożyć życzenia Agnieszce, Anieli, Karolinie, Klaudynie, Oddonowi, Ottonowi, Romanowi i Tomaszowi. Uprzedzę, ja dzisiaj swoich imienin nie świętuję. Kalendarium. Co wydarzyło się na przestrzeni lat 18 listopada? W 1865 roku uruchomiono linię kolejową z Łodzi do Koluszek, gdzie łączyła się z drogą żelazną warszawsko-wiedeńską. Pierwsze miesiące tą linią wożono tylko towary. Przewozy pasażerskie z Łodzi do Koluszek rozpoczęły się 1 czerwca 1866 roku. 1928 rok. W kinie Colony w Nowym Jorku odbyła się premiera pierwszego animowanego filmu dźwiękowego pod tytułem Parowiec Willy z myszką Mickey. Głosu postaci myszce Mickey udzielił sam Walt Disney. W 1932 roku Disney uzyskał honorowego Oscara za stworzenie postaci myszki Mickey. 1956 rok. W Bydgoszczy doszło do starć tłumu z milicją i spalenia stacji zagłuszającej Radio Wolna Europa. Wydarzenia te przeszły do historii jako bydgoski listopad 56. W 1959 roku premiera filmu kostiumowego Ben-Hur w reżyserii Williama Wylera. Obraz zdobył 11 statuetek podczas 32. ceremonii wręczenia Oscarów. Film jest dźwiękowym remake'iem niemieckiego obrazu z 1925 roku oraz adaptacją powieści Louisa Wallace'a pod tym samym tytułem. W 1995 roku, w stulecie narodzin kina, obraz Wylera znalazł się na watykańskiej liście 45 filmów fabularnych, które propagują szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne. Kolejna data, 1965 rok. Biskupi polscy wysłali list do biskupów niemieckich, wzywający do pojednania obu narodów. Napisali w nim słynne słowa „przebaczamy i prosimy o wybaczenie”. List zawierał zaproszenie do udziału w obchodach tysiąclecia chrztu Polski. Podczas obrad Soboru Watykańskiego drugi list podpisało 34 polskich biskupów, m.in. kardynał Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. 2006 rok rozpoczął nadawać kanał TVP Sport. Był to pierwszy komercyjny i kodowany kanał w historii polskiej telewizji publicznej. Od 7 czerwca 2018 roku kanał dostępny jest bezpłatnie w naziemnej telewizji cyfrowej. No i jeszcze święta przypadające na 18 dzień listopada. Mamy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, obchodzony w 3 czwartek listopada, więc może to właśnie od dziś, drodzy Państwo. 18 listopada to Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i 18 listopada to Święto Narodowe Łotwy, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1918 roku. No to mamy już całą pewność i jasność co do tego dnia, a za chwilę jeszcze kilka informacji dotyczących czekającej nas dziś pogody. Między dniem a dniem. O, zdecydowanie jedna z najważniejszych informacji, na jakie pewnie Państwo czekają, czyli jak się ubrać. Jaka czeka nas dziś pogoda? A teraz zachmurzenie mamy duże, ale z większymi przejaśnieniami na wschodzie i na południu kraju. Miejscami, głównie na północy, przelotny deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, ale to chyba o tej porze roku nikogo nie dziwi. Temperatura minimalna od minus 1 na wschodzie do nawet plus 6 na północnym zachodzie. A w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotny deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 5 na plusie do 9. Na Pomorzu Zachodnim nawet do 10. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. W górach może wiać tak do 70 km na godzinę. Życzymy Państwu pogodnego, miłego poranka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.

Sophia. Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Try, Angel, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye, Angel? I still love you. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w audycji Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o tym, że nie tylko Polska w wyniku działań ze wschodu chce uszczelnić i zabezpieczyć swoje granice. Kraje bałtyckie również dążą do jak najszybszego wybudowania ogrodzenia na swoich wschodnich granicach. Mają one uniemożliwić nielegalnym imigrantom przedostanie się na terytoria Litwy, Łotwy i Estonii. O szczegółach z Wilna mówi Kamil Zalewski. Litwa jako pierwsza miała do czynienia z napływem nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Od maja do końca lipca na terytorium kraju przedostało się blisko 4200 osób, które zostały umieszczone w specjalnych ośrodkach. Czekają tam na decyzję litewskich władz o udzieleniu im azylu.

Więc to jest oczywiście taki rodzaj inteligencji, którą ja bardzo cenię i lubię. Oczywiście, że jest taka inteligencja, o której kiedyś rozmawiałem z Michałem Rusinkiem, kiedy opowiadałem historię spotkania z Julią Hartwig, będąc u niej w domu. Ona 90 parę lat, ja prowadziłem wywiad, przygotowałem jakiś wywiad z nią, drugi dzień, bardzo długo rozmawialiśmy i w pewnym momencie ona odbiera telefon i mówi: wiesz, ja po wakacjach, jak tylko wrócę z urlopu, to spotkamy się. I pomyślałem sobie, no jak to 90-letnia poetka ma wakacje, urlop? Otóż inteligencja nie ma urlopu, nie ma wakacji. Tam jest nieustanna kreacja.